اللہ الرحمن الرحیم. دوشنبہ یعنی پیر کا دن، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا آخری دن ہے. اسی دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی. دوشنبہ کے دن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نماز فجر میں مصروف تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کی امامت کرا رہے تھے کہ اچانک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ عائشہ کا پردہ ہٹایا، اور صحابہ کرام جو نماز میں مشغول تھے ان پر نظر ڈالی اور تبسم فرمایا، مسکرائے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ جب آپ پر پڑی تو وہ ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹے تاکہ صف سے جا ملیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لانا چاہتے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کی نگاہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی اور آپ کو اچھی حالت میں دیکھا تو وہ اتنے خوش ہوئے کہ قریب تھا کہ فتنے میں مبتلا ہو جائیں. فتنے میں مبتلا ہونے کا مطلب یہ کہ مارے خوشی کے نماز نہ توڑ دیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکا اور نماز کو پوری کرنے کے لیے کہا، اور اس کے بعد پردہ گرا لیا. اس نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی دوسری نماز کا وقت نہیں آیا. چاشت کا وقت جب ہوا، دن تھوڑا چڑھ آیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدت النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلوایا. وہ بھاگی بھاگی آئیں اور آپ کے پاس بیٹھ گئیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اور قریب آنے کے لیے کہا، ان کے کان میں کچھ سرگوشی کی، دھیرے دھیرے کچھ باتیں کی، تو حضرت فاطمہ رو پڑی. پھر تھوڑی دیر بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں سرگوشی کی، دھیرے دھیرے کچھ باتیں کی، تو آپ ہنس پڑی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہم نے بعد میں حضرت فاطمہ سے دریافت فرمایا تو انہوں نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے میرے کان میں یہ سرگوشی کی کہ اب میں زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہ سکتا، اب میں اپنے رب سے ملاقات کرنے والا ہوں، تو آپ کی جدائی کا تصور کر کے میں رو پڑی. اور بعد میں آپ نے میرے کان میں یہ سرگوشی کی کہ میرے اہل و عیال میں تم سب سے پہلے مجھ سے ملنے آؤ گی، یعنی میرے اہل و عیال میں سب سے پہلے تم مرو گی. یہ سوچ کر کے میں ہنس پڑی. اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ بھی کہا، مجھے یہ بشارت دی کہ تم اے میری بیٹی، تم تمام جنتی عورتوں کی سردار ہوگی جنت کے اندر. اس پر بھی مجھے ہنسی آئی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاروں طرف کمرے میں نگاہ ڈالی اور کہا کہ حسن حسین نہیں دکھائی دے رہے ہیں، کہاں ہیں، انہیں بلایا جائے. حضرت حسن اور حسین کو لایا گیا، آپ نے انہیں قریب بلایا، دونوں کو بڑی محبت سے بھینچا، انہیں چوما، اور ان کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت فرمائی. اور پھر امہات المومنین کو بلایا اور ان کے سامنے آپ نے کچھ واضح نصیحت کی. جتنے صحابہ کرام آپ سے ملاقات کے لیے آتے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے یہی کہتے, الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہے صحابہ کرام کو, اور آپ کے توسط سے صحابہ کرام کے ذریعے ہمیں آپ کی وصیت آخری یہی ملی ہے کہ نماز کو کسی حال میں بھی نہ چھوڑا جائے, نماز پر محافظت کی جائے. اور دوسری بات آپ نے یہ فرمائی کہ تمہارے جو زیر دست ہیں, تمہارے جو لونڈی غلام ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا, ظلم و جبر کا برتاؤ مت کرنا. یہ آپ کی آخری وصیت ہے, نماز نماز اور اپنے زیر دستوں کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہیں. ان میں عورتیں بھی آ گئیں, لونڈی غلام آ گئے, نوکر چاکر آ گئے, خدام آ گئے. کہ لونڈی غلام تمہارے ماتحت ہیں, ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا. عورتیں بھی تمہاری محکوم ہیں, تمہاری زیر دست ہیں, انہیں بلا وجہ مت تکلیف پہنچانا, بلا وجہ مت ستانا, ان کے ساتھ بھی حسن سلوک اور خیرخواہی کا برتاؤ کرنا. اور تمہارے جو لونڈی غلام ہیں, تمہارے زیر دست ہیں, تمہارے ماتحت ہیں, تمہارے نوکر چاکر, ان کے ساتھ بھی تم حسن سلوک سے پیش آنا. اس کے بعد آپ پر نزع کی کیفیت طاری ہوئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آگے بڑھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے سینے پر سہارا دے کر ٹیک لیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ یہ چیز میرے لیے باعث فخر ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں, میری باری میں, میرے سینے اور لبے کے درمیان انتقال فرمایا. اور آخری وقت میں اللہ تبارک و تعالی نے میرے لعاب کو, میرے تھوک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک یعنی لعاب سے ملا دیا, اکٹھا کر دیا. ہوا یوں کہ ابھی تھوڑا بہت ہوش باقی تھا, نزا کی کیفیت تو شروع ہو چکی تھی, اتنے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے حضرت عبد الرحمن ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ آئے, ان کے ہاتھ میں مسواک تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اشتیاق سے مسواک کی طرف نگاہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک بہت پسند فرماتے تھے, اور وہ حدیث پاک تو بہت مشہور ہے. آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنے امتیوں پر مشقت کا خوف نہ ہوتا, مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی, تو میں ہر نماز کے وقت ان کے اوپر مسواک کو ضروری قرار دے دیتا. اور منہ کی صفائی ہی پر تو پوری عبادت کا دار و مدار ہے. آدمی سارے کلمات اللہ تبارک و تعالی کی تعریف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود, تمام دعائیں منہ ہی سے تو کہتا ہے, منہ ہی سے تو کرتا ہے, لہذا اس کو تو انتہائی پاک رکھنا, صاف رکھنا ضروری ہے, اور اس کا واحد ذریعہ مسواک کرنا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں. میں نے پوچھا کہ آپ کے لیے مسواک لے لوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا, زبان سے کچھ نہیں کہا, اس لیے کہ کیفیت آپ کی شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی سختی کی, نزا کی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسواک لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھما دیا. آپ نے مسواک منہ میں ڈالا, کچھ سخت معلوم ہوئی تو واپس میرے ہاتھ میں دے دیا. میں نے کہا کہ آپ کے لیے نرم کر دوں, شاید سختی کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواک کو میرے ہاتھ میں تھما دیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں سر ہلایا, تو میں نے مسواک کو چبا چبا کر کے نرم کر دیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اس مسواک کو کر دیا, اور پھر آپ نے بڑے سکون کے ساتھ اور بڑی دیر تک مسواک فرمایا, اور مسواک فرمانے کے بعد تکلیف کی شدت بڑھی تو آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ رکھا ہوا تھا, بار بار آپ اس میں ہاتھ ڈالتے, بے چینی اور بے قراری کے عالم میں ہاتھ ڈالتے اور بھیگا ہوا ہاتھ اپنے چہرے پر پونچھتے اور فرماتے, لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات, کہ نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے, موت کی سختیاں بڑی ہی زبردست ہیں, موت کی سختیاں ہیں, کہیں بدن پر ہلکا سا گھاؤ لگ جائے تو آدمی کو کتنی تکلیف ہوتی ہے, حالانکہ روح کا کوئی معمولی حصہ متاثر ہو جاتا ہوگا اور یہاں تو پوری روح نکالنے کا معاملہ ہے. میں نے کہیں پڑھا ہے کہ جتنے فرشتے حضرت ملک الموت کی قیادت میں روح نکالنے کے لیے آتے ہیں یہ سارے بدن کے روئیں روئیں پر قبضہ کر لیتے ہیں, میت کو ہلنے نہیں دیتے, ورنہ تکلیف کی شدت یہ ہوتی ہے کہ آدمی کھڑا ہو جاوے اور جو بھی سامنے آئے اس کا منہ نوچ لے, اس کی آنکھیں نکال لے, اسے قتل کر ڈالے, اسے بھنبھور ڈالے, اسے کاٹ ڈالے. لیکن حضرت ملک الموت کے ساتھ آئے ہوئے فرشتے روئے روئے پر قبضہ کر لیتے ہیں, زبان بند رہتی ہے, آنکھیں بے قراری کے عالم میں اپنے حلقوں میں گھومتی ہیں, آدمی کے ہوش و حواس بے قابو ہو جاتے ہیں لیکن انہیں اٹھنے نہیں دیا جاتا, آدمی کو اٹھنے نہیں دیا جاتا, اور بدن کے روئے روئے سے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے, نکال لیا جاتا ہے, اور حالت ایسی ہوتی ہے کہ مردہ اس کے اوپر جو کیفیت گزر رہی ہے اسے بیان بھی نہیں کر سکتا. آپ فرماتے ہیں ان للموت سکرات, موت کی سختیاں عجیب ہیں, موت کی بہت زیادہ سختیاں ہیں. اور پھر مسواک آپ نے ایک طرف رکھا, تھوڑی دیر کے بعد آپ نے آسمان کی طرف ہاتھ یا انگلی اٹھائی, راوی کو شک ہے, اور نگاہ آپ نے چھت کی طرف بلند کی, آپ کے ہونٹ ہلے, ہونٹ جب ہلنے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کان آپ کے ہونٹوں کی طرف لگا لیے تو یہ مجھے سنائی دیا کہ آپ فرما رہے ہیں انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین کے ہمراہ, اے اللہ جن کو تو نے انعام سے نوازا. کہنے کا مطلب تھا کہ اے اللہ اب تو مجھے اپنے پاس بلا رہا ہے, مجھے ان لوگوں کے ہمراہ رکھنا, انبیاء کے زمرے میں, انبیاء کے ساتھ, شہداء کے ساتھ, صالحین کے ساتھ, صدیقین کے ساتھ. اور میں نے یہ بھی سنا کہ آپ فرما رہے ہیں اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما, اے اللہ مجھے رفیق اعلیٰ میں جگہ دے. یہ ایک نبی کے آخری کلمات ہیں, اور یہاں کہا جاتا ہے کہ آپ مختار کل ہیں, آپ وہی ہیں جو عرش پر جلوہ گر تھا, مدینے میں مصطفیٰ بن کر اتر پڑا. کیسی جہالت کی باتیں ہیں, کتنی بڑی فریب دہی ہے. نبی سکرات میں مبتلا ہے, نبی بڑی عاجزی اور بے بسی سے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے, اے اللہ مجھے بخش دے, اے اللہ میرے اوپر رحم فرما. نبی بھی اللہ کی مغفرت کا محتاج ہے, اللہ کے رحم کا محتاج ہے. زندگی کے ہر ہر شعبے میں, لمحے لمحے میں باری تعالیٰ کا محتاج ہے. ارے مخلوق مخلوق ہوتی ہے, خالق خالق ہوتا ہے, معبود معبود ہے, عابد عابد ہے. مخلوق کتنی ہی اونچائی اور بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے, مخلوق ہی رہتی ہے. اب کتنی ہی بلندی پر کیوں نہ پہنچ جائے, عبد اور غلام ہی رہتا ہے, معبود کے درجے پر کبھی فائز نہیں ہوتا, معبودیت کے مقام پر کبھی فائز نہیں ہوتا. تین مرتبہ آپ نے یہی فقرہ دہرایا, اے اللہ رفیق اعلی, اے اللہ رفیق اعلی, اے اللہ رفیق اعلی, اور آپ کا ہاتھ ایک طرف ڈھلک گیا. اور آپ کی روح قفس عنصر سے پرواز کر گئی۔ روح کا نکلنا تھا کہ پورے مدینہ میں کوہرام مچ گیا۔ کوہرام کیا تھا؟ مدینہ والوں پر سمجھو کوہ غم ٹوٹ پڑا، کوہ علم ٹوٹ پڑا۔ جو جہاں تھا وہیں اسٹنٹ اور ششدر اور ہکا بکا رہ گیا۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہیں، اور حضرت فاطمہ بھی آپ کے پاس ہیں۔ حضرت فاطمہ جن کو آپ سے بڑا گہرا تعلق ہے، خون کا رشتہ ہے، جیسے جیسے آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، سکرات کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے، حضرت فاطمہ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ ان کا کلیجہ نکل رہا ہو، ان کے دل پر آریاں چل رہی ہوں۔ اپنے باپ کی اور نبی کی بے چینی اور بے قراری، قلق اور اضطراب کو دیکھ دیکھ کر کے وہ کیا بول رہی تھی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنی بخاری میں لائے ہیں کہ کہہ رہی تھی، یا بتا عجب رب بندہ، یا بتا من فی جنت الفردوس ماوا، یا بتا الى جبرائیل ننا، رواہ البخاری، کہ ہائے میرے ابا جنہوں نے اپنے رب کے بلاوے پر لبیک کہا، ہائے ابا جان جنت الفردوس جن کا ٹھکانہ ہے، اور ہائے میرے ابا ہم جبرائیل کو ان کے موت کی خبر دیتے ہیں۔ اس طریقے سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بے قراری کا اظہار کر رہی تھی۔ بے قراری کے اظہار کے الفاظ یہ تھے جو الفاظ بخاری شریف میں موجود ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے مکہ سے ہجرت کر کے، اس دن سے زیادہ درخشاں، تابناک اور روشن اور حسین دن میں نے نہیں دیکھا تھا، اور جس دن آپ نے انتقال فرمایا اس دن سے زیادہ تاریک، کالا اور قبیح اور برا دن میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ کی حالت غیر ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے ہیں، مسجد نبوی میں زور زور سے چلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کچھ منافقین کا خیال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے۔ کیا جملہ ہے، گھبراہٹ کی دلیل ہے، ہوش و حواس کے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانے کی دلیل ہے کہ کچھ منافقین یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے، کچھ منافقین کا یہ خیال ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ملنے کے لیے گئے ہیں۔ جس طریقے سے موسیٰ ابن عمران اپنی قوم سے 40 دن غائب رہ کر کوہ طور سے واپس آئے تھے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے ملاقات کے بعد ہمارے درمیان ضرور تشریف لائیں گے۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ مر چکے ہیں، واپس آ کر کے ان کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالیں گے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، مدینہ کے باہر ایک مقام پر تھے، وہی خبر ملی، گھوڑے کو مہمیز کیا، گھوڑا بھگاتے ہوئے وہ مسجد نبوی کے پاس آئے، جلدی سے گھوڑے سے اترے، ایک طرف مسجد نبوی بیٹھے ہوئے تمام صحابہ کرام کی طرف نگاہ ڈالی، حضرت عمر کی تقریر سنی، ایک اچٹتی سی نظر ان پر ڈال کر کے سیدھے حجرہ عائشہ میں چلے گئے، گھس گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک دھاری دار یمنی چادر میں لپٹا ہوا تھا، کلیجہ منہ کو آ گیا یہ منظر دیکھ کر کے، اس لیے کہ یہ تو یار غار ہیں، ہجرت میں آپ کے ساتھ ہیں، کیا کیا قربانیاں نہیں دی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنا تو سب کچھ لٹا دیا ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ چہرے سے رخ انور سے چادر اٹھائی, بوسا دیا پیشانی پر اور رو پڑے اور کہا کہ اے اللہ کے رسول, میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ پر اللہ تبارک تعالیٰ دو موتیں نہیں جمع کرے گا. جو موت آپ کے لیے لکھ دی گئی تھی وہ آپ کو آ چکی. اس کے بعد آپ نے دوبارہ چادر کو رخ انور پر ڈال دیا اور مسجد نبوی میں تشریف لائے, دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جاری ہے. کہا کہ بیٹھ جاؤ, کیا بکواس کر رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ہوش و حواس میں نہیں تھے, انہوں نے حضرت ابو بکر کی بات کی طرف دھیان ہی نہیں دیا. حضرت صدیق نے کہا کہ بیٹھ جاؤ, اور جب دیکھا کہ یہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر جاری کر دی. اما بعد, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. اور اپنی یاد تلاوت فرمائی, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم الى غير ذلك. کہ اے لوگو, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا, اندازہ لگائیے کتنا بڑا کلیجہ ہے صدیق کا, حالات پر پوری نگاہ ہے, حالات کی نزاکت کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. یہاں حضرت عمر جیسا شیر دل آدمی گھبرا گیا ہے, ہوش و حواس کھو بیٹھا ہے, لیکن نرم دل حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالات کی نزاکت کو سمجھ رہے ہیں. آپ ہوش و حواس سے باہر نہیں ہوئے. آپ نے فرمایا, سنو, تم میں سے جو محمد کی عبادت کرتا تھا سن لے کان کھول کر کہ محمد مر چکے ہیں, اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا, اللہ کی پرستش اور پوجا کرتا تھا, کان کھول کر سن لے کہ اللہ زندہ ہے, اس کو موت نہیں آئے گی. اور پھر آپ نے آیت تلاوت فرمائی کہ محمد تو ایک رسول تھے اور اس سے پہلے تو بہت سارے رسول گزر چکے ہیں, جب سب کو موت آئی ہے تو یہ بھی رسول تھے, یہ بھی مر گئے, کیا ان کے مرنے کے بعد تم لوگ اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت حضرت صدیق نے تلاوت کی تو مجھے ایسا لگا, اور اس احساس میں سارے صحابہ کرام شریک, کہ جیسے یہ آیت ابھی سن رہے ہیں, یہ آیت ابھی نازل ہو رہی ہو. اور تب صحابہ کرام یہ سمجھ گئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں. حضرت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ تقریر سنی اور یہ آیت سنی تو کہتے ہیں کہ آیت سن کر کے میری پیٹھ ٹوٹ گئی, میرے پاؤں مجھے نہیں اٹھا رہے تھے, اور مجھے یقین ہو گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, اور اس کے بعد میں ایک طرف کو لڑک گیا. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سکرات اور آپ کے موت کا منظر ہے. آپ کے جسد مبارک کو ایک دھاری دار یمنی چادر سے ڈھانک دیا گیا ہے. دن پیر کا ہے, وقت چاشت کا ہے, ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے, سن 11 ہجری ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 63 سال 4 دن کی ہے. ابھی آپ کا جسد مبارک رکھا ہوا ہے اور سقیف بنی ساعدہ کے اندر خلافت اور جانشینی کا معاملہ درپیش ہے. آپس میں بحث و مناقشہ ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی آپ کی جانشینی کا مسئلہ حل کر لیا جائے. بحث و تکرار کے بعد تمام لوگ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر متفق ہو گئے. تمام صحابہ کرام نے اس بات پر اتفاق کیا, اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت غصب کی ہے اور حق حضرت علی کا ہے تو تمام صحابہ کرام کا اجماع کیا معنی رکھتا ہے؟ اس لیے کہ کم سے کم صحابہ کرام ایک دو تو اختلاف کر سکتے ہیں کسی معاملے میں, کسی بات پر تمام صحابہ کرام کا اجماع اس بات کی دلیل ہے کہ تمام یہ جانتے تھے کہ حضرت ابو بکر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ہی میں لوگوں کی امامت کے لیے مصلے پر آگے بڑھایا ہے, وہی خلافت کے حقدار بھی ہے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین وہی ہیں. حضرت عمر کا اتفاق, حضرت طلحہ کا, حضرت زبیر کا اور بڑے بڑے صحابہ کرام کا, غرض ہے کہ مدینہ کے تمام صحابہ کرام مردوں عورتوں بچوں کا اتفاق کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں تو حق کسی کا ہو اور دے دیا جائے کسی کو, اس بات کو تو صحابہ کرام قطعاً برداشت نہیں کر سکتے تھے, اس لیے کہ وہ دنیا کے اندر حق کی آواز تھے, ندائے حق تھے, وہ صدائے حق تھے. وہ جانشینی کا معاملہ حل ہو گیا, اب لوگ آپ کے تجہیز و تکفین کی طرف متوجہ ہوئے, آپ کو آپ کے کپڑے ہی میں بغیر کپڑا اتارے ہوئے غسل دیا گیا. غسل کے وقت اتنے آدمی موجود ہیں, آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ان کے دونوں بیٹے یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے زاد بھائی حضرت فضل, حضرت قسم, آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت شکران, آپ کے متبنہ اور لے پالک بیٹے کے بیٹے حبیب و حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسامہ ابن زید, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت اوس ابن خولی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین موجود ہیں. حضرت اوس ابن خولی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کو اپنے سینے کے اوپر ٹیک رکھا ہے. حضرت عباس اور حضرت فضل اور قسم یہ تینوں کے تینوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کروٹ دینے پر مامور ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہلانے پر مامور ہیں, اور حضرت شکران اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی ڈال رہے ہیں. یہ ہے آپ کے نہلانے کا منظر. حضرت عباس اور فضل اور قسم دونوں کروٹ بدل رہے ہیں, حضرت اوس ابن خولی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کو اپنے سینے پر ٹیک رکھا ہے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہلا رہے ہیں, حضرت اسامہ اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت شکران دونوں کے دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی گرا رہے ہیں. آپ کو نہلایا جا چکا, پھر تین سفید یمنی چادروں میں آپ کو لپیٹ دیا گیا, اور کفن کے ان تین کپڑوں میں نہ تو کرتا تھا اور نہ تو پگڑی تھی. تین یمنی چادروں میں آپ کو کفنایا گیا. کفنا فی ثلاثۃ اسواب, تین کپڑوں میں آپ کو کفن دیا گیا. اس کے بعد معاملہ یہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کہاں بنائی جائے, آپ کی قبر کہاں. اس کے بعد معاملہ یہ پیش آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کہاں بنائی جائے, آپ کی قبر کہاں کھودی جائے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی حدیث پیش کی, اس لیے کہ جہاں بھی اختلاف ہوتا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلمانوں کو مہجت بیضہ پر چھوڑ کر کے گئے تھے, ایسی روشن شاہراہ پر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں تمہیں ایسی روشن شاہراہ پر, ایسے روشن مین روڈ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ جس کی رات بھی دن کی طرح ہے. اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زندگی کے کسی بھی پہلو پر اور زندگی کے کسی بھی گوشے میں تم کو قانون سے بے نیاز نہیں رکھا گیا ہے, قانون سے ناواقف نہیں رکھا گیا ہے. زندگی کے ہر گوشے کے لیے تم کو قانون دے دیا گیا ہے. اگر ڈھونڈو گے تو زندگی کے ہر شعبے میں تم کو قانون ملے گا, اور اسی قانون کے مطابق تم زندگی گزارنا, قانون کے مطابق تم چلنا, ہر پہلو پر تمہیں ہماری رہنمائی ملے گی. قرآن و حدیث ہمارے رہنما ہیں اور یہی ہمارے لیے کافی ہیں, اور یہی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے ہیں. قرآن اور حدیث کے علاوہ ہمیں کسی ایرے غیرے کے قول کی طرف قطعاً توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نظر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بڑے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو قرآن اور حدیث کے اصول اور قوانین کو چھوڑ کر کے ایرے غیرے کے اقوال سے سڑے ہوئے لوگوں سے چمٹے ہوئے. ان کی بدنصیبی پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے. اور میں تو گزارش کروں گا کہ اے وہ لوگ جنہیں یہ دعویٰ ہے کہ کہ وہ امت محمدیہ میں داخل ہے، ہوش کے ناخن لو، تمہیں تمہارے علماء کہاں لے جا رہے ہیں، واپس پلٹ آؤ کہ ابھی وقت باقی ہے۔ اگرچہ تم بہت دور نکل گئے ہو لیکن واپسی کے لیے اب بھی وقت ہے، لوٹ آؤ ورنہ آگے ہلاکت کی کھائی تمہاری منتظر ہے۔ تمہیں بہکا دیا گیا ہے، تمہیں صراط مستقیم سے ہٹا دیا گیا ہے، پلٹ آؤ شیطان کے راستے سے صراط مستقیم کی طرف، ورنہ میدان حشر میں تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے۔ سنیت کا دعویٰ کرنے والوں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور بھی اللہ کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے، اس لیے کہ تم نے قرآن و حدیث جو ہمارے لیے سچے رہنما ہیں ان دونوں کو تو تم نے نظر انداز کر دیا ہے، تاکہ نشے پر اٹھا کر رکھ دیا ہے، اور تم نے پتا نہیں دین کے نام پر کیا کیا چیزیں پکڑ رکھی ہیں۔ مسئلہ یہ درپیش ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری آرام گاہ کہاں بنائی جائے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث پیش کی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ایک حدیث ہے جو اس اختلاف کا حل پیش کرتی ہے کہ جو بھی نبی اٹھایا گیا اس کے مرنے پر اس کی آخری آرام گاہ وہیں بنائی جائے جہاں اس نے جان دی ہے، جہاں اس کی روح قفس انصوری سے پرواز کی ہے۔ حدیث آ گئی، تمام صحابہ کرام متفق ہو گئے، اور ایمان کا تقاضا بھی یہی ہے کہ صحیح حدیث آئے تو بلا چوں چرا آمن نہ و صدق نہ کہہ دیا جائے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک امتی ہونے کا تقاضا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ حدیث پاک آ جائے تو بلا سوچے سمجھے یہ کہ سند صحیح کے ساتھ پہنچ گئی ہے آمن نہ و صدق نہ کہہ دیا جائے، سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر اٹھایا گیا اور اسی بسترے کی جگہ پر قبر کھودی گئی، اور قبر کھودنے والے مشہور صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور قبر آپ کی لحدی کھولی گئی، بغلی بغلی لحد بنایا گیا، بغلی قبر، اور قبر تیار ہوئی۔ دوشنبہ کا پورا دن تو جانشینی پر بحث و مباحثہ اور مناقشے میں گزر گیا، رات پوری کی پوری گزر گئی، منگل کا دن آ گیا، یہ دن بھی پورا کا پورا گزر گیا۔ جب آپ کا جنازہ مکمل تیار ہو گیا، جنازہ حجرہ عائشہ میں ایک طرف رکھ دیا گیا، قبر کھودی ہوئی ہے، چونکہ کمرہ بڑا چھوٹا ہے، دس دس صحابہ کرام آ رہے ہیں اور بلا کسی کو امام بنائے اکیلے اکیلے دعا کر کے اور جنازہ پڑھ کے نکلے چلے جا رہے ہیں، اس لیے کہ یہ امام الانبیاء کا جنازہ ہے، امام کون بنے؟ دس دس آدمیوں نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی، ظاہر ہے کہ وقت لگا ہوگا، صحابہ کرام کی کثیر تعداد ہے، کافی ٹائم ہو گیا۔ پہلے خاندان بنی ہاشم نے نماز ادا کی، اس کے بعد مہاجرین نے، اس کے بعد انصار نے، اس کے بعد مردوں کے بعد عورتوں نے، اور اس کے بعد بچوں نے۔ بچوں کا بھی ماحول، وہ تو باپ کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، یہاں تو عالم یہ ہے کہ باپ کہیں جا رہا بیٹا کہیں جا رہا ہے، یہ ہمارے ماحول کی خرابی ہے۔ یہ ذمہ داری ہے ہر فرد کی کہ صرف اپنے اوپر نگاہ نہ کرے بلکہ ماحول کے اوپر پوری نگاہ رکھے، یہ مت سمجھے کہ ہمارا بیٹا صحیح ہے تو دوسرے کے بیٹے غلط راستے پر جا رہے ہیں انہیں جانے دیا جائے، نہیں، گناہ تو جنگل کی آگ کی طرح ہے، ایک طرف آگ لگتی ہے تو پورے جنگل کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، لہذا گناہ کے سرچشمے کے اوپر فوراً نگاہ کی جائے اور وہیں پر اس سرچشمے کو بند کر دیا جائے۔ آپ کی نماز جنازہ ادا ہو گئی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کا علم نہیں ہوا، یہاں تک کہ ہم نے رات کے درمیانی وقت کے اندر پھاؤڑوں کی آواز سنی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا ہے اور اب پھاؤڑوں سے مٹی برابر کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر صحابہ کرام سے کہتی تھی کہ تمہارے دل نے کس طرح گوارا کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے قبر کے اندر ڈال کر کے اوپر سے مٹی برابر کر دی. مجھے اس بات پر شدید حیرت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.